Bismillahirrahmanirrahim. 1063 no'lu rivayet Ömer bin Hattab'dan. Aleyhissalatü vesselamın diliyle sabit olduğu üzere 4 rekatlı farz namaz yolculukta 2, cumada 2, bayram namazıyla 2 rekattır. Bu tamamdır, kasır değil. 1064 Ömer'den. Aleyhissalatü vesselamın diliyle sabit olduğu üzere 4 rekatlı namaz yolculukta 2, cuma farzı 2, 2 bayram namazı 2'şer rekattır. Bu tamamdır, kasır değildir. 1065 Ya'la bin Umeyye'den. Ben Ömer bin Attab'a Allah yeryüzünde yolculuk ettiğiniz zaman kafirlerin size eziyet ve zarar vermelerinden korkarsanız namazınızı kısaltmanızdan dolayı size günah yoktur. Nisa 101. ayetini okuduğumda, halbuki şimdi halk güven içinde, halkın güvenlik içindeyken namazı kısaltmalarına ne dersin diye sordum. Ömer, senin diyor şaştığın şu işe ben de şaşırmıştım da bunu aleyhissalatü vesselama sordum. Aleyhissalatü vesselam, bu Allah'ın size verdiği bir sadakadır. Onun için siz Allah'ın sadakasını kabul edin buyurmuştur. Kardeşlerim, hadislere dikkat edecek olursanız demek ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala Resulünün diliyle namazları 4, yolculuklarda 2, cumanın farzını 2, bayram namazını da 2 olarak bildiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini kabul etmeyen, ona inanmayan ve onu inkar eden insanların, bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala nasıl imtihan ediyor değil mi? Kur'an'a gittiğimizde 200 küsur ayette namazı dosdoğru kılın, zekatı verin der. Ama hangi namazı, kaç rekat, nasıl, ne şekilde kılınacağı, bunların teferruatı tamamen Resulünün diliyle gündeme gelmiştir. Allah bunu anlamayı bizlere nasip etsin. 1066 Umeyye'den Abdullah bin Ömer'e, biz Hazar'daki namazın ve korku hükmünü Kur'an'da buluyoruz. Fakat yolculuk halinde namazın hükmünü Kur'an'da bulamıyoruz diye sormuş. Abdullah da kendisine, biz hiçbir şey bilmezken Allah bize Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak gönderdi. Bunun için Aleyhisselatü Vesselam nasıl yaparsa biz de ancak ondan gördüğümüz gibi yaparız diye cevap vermiştir. Evet. Allah güzel bir anlayış versin kardeşlerim. 1067 Abdullah İbn Ömer'den. Aleykümselam ve Rahmetullah. Aleyhissalatü vesselam şu belde Medine'den çıktığı zaman ona dönünceye kadar 2 rekattan fazla kılmadı. Evet. Bu da seferdeki hükmü gündeme getiriyor. Aleyhissalatü vesselam Zulhuleyfe'den öteye dönünceye kadar namazları kasreder, kısaltırdı. Zulhuleyfe Medine'ye o zaman 7 kilometre kadar bir şeydi kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oradan yolculuğa çıktı mı dönünceye kadar namazları kısaltırdı. Hatta gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, benim doğduğum yer Mekke, hicret ettiğim yer Medine. Medine'de durdum mu namazı 4, Zulhuleyfe'den öte dönünceye kadar 2 diyor. Sahabelerden bir tanesi kalkıyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben doğduğum Mekke'ye ticaret için gidiyor ve 2 ay kalıyorum. Yani hac zamanı gidip 2 ay ticaret yapıyor. Ben diyor namazları kısaltacak mıyım? Orada diyor 50 yılda kalsan evet. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, dönme kastıyla bir insan bulunduğu beldeden bir yere gittiğinde dönünceye kadar seferidir. Aleykümselam ve Rahmetullah. 1068 Abdullah İbn Abbas'tan, Allah sizin peygamberinizin lisanıyla Hazar'da 4, Sefer'de 2 olarak 4 rekatlı namazı farz kılmıştır buyurdu. Evet. 1069 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam hiçbir düşman onu takip etmezken, hiçbir düşman korkusu yokken ve ona acele ettirilecek hiçbir sebep yokken yolculukta akşam ile yatsı namazlarını beraber kıldı. 1070 Muaz'dan Tebük Savaşı yolculuğunda Aleyhisselatü Vesselam öğle ile ikindi farzlarını, akşam ile yatsı farzlarını beraber kılmıştır. Kardeşlerim, bu da seferde cem namazının yapılacağının delillerindendir. Yani cem nasıl kılınır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şayet öğlenin vaktinde yola çıkacaksa önce öğlenin farzını kılar, akabinde kamet getirtirir, ikindinin farzını kılar, öyle yola çıkardı. Ta akşama kadar devam ederdi. Eğer öğlenin vakti girmemişse ikindiye kadar öğleni tehir eder, ikindinin vaktinde ezan ve kamet getirtirir, öğlenin farzını kıldırır, kametten sonra da ikindinin farzını kıldırırdı. Buna birine cemi takdim, birine cemi tehir denir. Öğle ile ikindi, akşamla yatsı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu cemden, sünnetlerdendir. 1071 nolu rivayet Hafs bin Asım bin Ömer bin Hattab'dan. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz. Bir yolculukta amcam Abdullah bin Ömer'in beraberindeydik. İbn Ömer bize namaz kıldırdı. Farzdan sonra sünnet kılmadan kendisi de biz de dönüp gittik. İbn Ömer dönüşünde cemaatin bir kısmının kalkıp namaza durduklarını gördü. Bunlar ne yapıyorlar diye sordu. Ben de sünnet kılıyorlar dedim. İbn Ömer, eğer ben yolculukta sünnet kılmış olsaydım farzımı niye kısaltayım ki, tam kılardım. Ey kardeşimin oğlu, ben Aleyhisselatü Vesselam'la arkadaş ettim. Vefat edinceye kadar yolculukta iki rekat farzdan fazla sünnet namaz kılmadı. Ebu Bekir'le arkadaşlık yaptım, o da kılmadı. Ömer'le arkadaşlık ettim, kendisi de iki rekattan fazla kılmadı. Ondan sonra Osman'la birlikte arkadaşlık ettim, o da iki rekattan fazla kılmadı. Bu zatlar vefat edinceye kadar durum böyleydi. Allahu Teala, ey müminler, andolsun ki sizin için Resulullah en güzel örnektir buyuruyor. Kardeşlerim, bu hadis-i şerif farzların önünde ve arkasında seferdeyken sünnetin kılınmayacağının delilleridir. Sadece sabah namazının sünneti hariç öğlen 2, ikindi 2, akşam olduğu gibi 3, yatsı 2 rekat kılınır. Bunların önüne ve arkasına rabite sünnetler eklenmez. Bu peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Ömer geliyor, ey Allah'ın Resulü diyor, artık yeryüzü bizim için emin. Namazları tam kılsak olmaz mı? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ya Ömer, bu Allah'ın size verdiği bir sadaka, böylece kabul edin emir diyor. Biz de hay hay diyor ve kabul ediyoruz. 1072 Abdullah bin Abbas'tan aleyhissalatü vesselam Hazar namazını ve sefer namazlarını farz kılmıştır. Aleyküm selam ve rahmetullah. Biz Hazar'da farzdan önce ve sonra sünnet kılardık. Seferde de farzdan önce ve sonra sünnet kılardık diyor. Bu zayıf bir rivayettir. Evet. Hoş geldiniz. Hamdolsun. Sen nasılsın? 1073 Abdurrahman bin Hümeyt'ten ben Mekke'de ikamet etmek hakkında ne hüküm işittin diye sorduğumda, Allah razı olsun, Aleyhisselatü Vesselam Sadır tavafından sonra muhacir için Mekke'de 3 gece ikamet etmeye ruhsat vardır buyurmuştur. 1074 Cabir'den Veda haccında Aleyhisselatü Vesselam Zilhicce ayının 4. günü sabahı Mekke'ye vardı demiştir. 1075 Abdullah İbn Abbas'tan Mekke fethinde Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de 19 gün ikamet ederek 4 rekatlı farz namazları 2'şer rekat olarak kıldı. Biz de 19 gün kalacağımız zaman namazımızı 2'şer rekat kılarız. Bundan fazla kıldığımız zaman 4'er rekat kılarız buyurmuştur. 1076 Abdullah İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam fetih yılı Mekke'de 15 gece ikamet ederek namazı kısır etti. 1077 Enes'ten biz Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberinde Medine'den Mekke'ye veda haccı için yola çıktık. Aleyhisselatü Vesselam 4 rekatlı farz namazları Medine'ye dönüşümüz kadar 2'şer rekat olarak kıldı. 1078 buna geçmeden önce kardeşlerim buradaki gelen naslara baktığımızda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kaç gün kalırsa kalsın namazları kasrettiğidir dönünceye kadar. Eğer bir ifade dikkatinizi çektiyse biz diyor şu günden sonra kasrederdik. Bu ifade Peygamber Aleyhisselam'a ait değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Medine'den çıktı mı dönünceye kadar namazları kısaltırdı. Evet. 1078 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam kul ile küfür arasında yalnız namazı terk etmek vardır diyor. Evet. Allah bizlere mağfiret etsin. Buradaki mana namazdır. Kişi namazı bıraktığında bu küfre götürücü bir vasıta olarak gündeme gelir. Kim namazı terk ederse o kafirdir, müşriktir diyor. Rabbim Subhanahu ve Teala hakkıyla kendisine ibadet edenlerden eylesin. Özellikle namazın dinin üzerinde çok büyük hakimiyeti var. Bakın devam edecek birkaç rivayet daha var. 1079'da Bureyde Aleyhisselatü Vesselam şöyle demiştir. Bizimle onlar arasındaki ahit namazdır. Kim namazı terk ederse kafir olur. Subhanallah. 1080 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam kul ile şirk arasında namazı bırakmaktan başka hiçbir şey yoktur. Bu itibarla kul namazı bıraktığı zaman şirk etmiş olur. Yani şirke girmiş olur diyor. Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Bazı kardeşlerimiz namazın İslam'dan çıkmayan bir hüküm olduğunu söylerler. Bakın Peygamber Aleyhisselam burada namazı terk edenin müşrik olduğunu yani şirk işlediğini söylüyor. Şimdi düşünün gene İbn-i Mace'de gelecek biraz sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz diyor Deccal'dan konuşurken yanımıza çıktı geldi. Size diyor bundan daha büyük bir beladan haber vereyim mi? Ver ey Allah'ın Resulü dediklerinde bu diyor küçük şirktir. Küçük şirkin ne olduğunu bilir misiniz? Oradakiler Allah ve Resulü en iyi bilendir diyor. Küçük şirk odur ki biriniz namaza durur ve namaz kılarken birinin de kendisini izlediğini görür. Namazını güzelleştirirse işte bu küçük şirktir diyor. Yani riyadır. Peki kardeşlerim eğer namazda birinin kendini izlediğini görür de namazını güzelleştirirse bunun adı küçük şirk olursa terki mi olur? Hala namazın terkini İslam'dan çıkaran küfür olarak görmeyenler tevil edenler bu iki hadisi bir araya getirip bir düşünürlerse herhalde doğruyu görürler. Merhametlerin en merhametlisi olan Rabbim acaba merhameti eksik bıraktı da biz mi kullara merhamet edeceğiz? Allah hakkıyla meseleleri anlamayı ve o naslara uymayı hepimize nasip etsin. 1081 Cabir'de Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle buyurdu. Ey insanlar, ölmeden önce Allah'a tevbe edin. Meşgul olmadan önce salih amellere koşun. Rabbinizi çok anmakla ve gizli açık bol sadaka vermek ile onun sizin üzerinizdeki hakkı yerine ulaştırın ki rızıklanasınız, yardım olasınız ve ıslah olanasınız. Bilmiş olun ki içinde bulunduğun bu yılın, bu ayın, bu gününde ve burada kıyamet gününe kadar Allah size cuma namazını şüphesiz farz kıldı. Ben hayattayken veya benden sonra, başında adil veya zalim bir devlet başkanı varken, kim cuma namazını küçümseyerek veya farziyetini inkar ederek bırakırsa, Allah onun işini düzene sokmasın ve işinde ona bereket vermesin. Bilmiş olunuz ki, tevbe etmedikçe böylesinin ne namazı, ne zekatı, ne haccı, ne orucu, ne de hiçbir hayrı sahiptir. Kim de tevbe ederse Allah tevbesini kabul eder. Bilmiş olsun olunuz ki hiçbir kadın hiçbir erkeğe namaz kıldıramaz. Hiçbir bedevi hiçbir muhacire imam olamaz. Hiçbir fasık hiçbir mümin fasık olmayana namaz kıldıramaz. Meğer ki fasık zor kullanır. Mümin de onun kılıcından ve tesirinden korktuğu zaman mümin ona uyar. Evet. Bu hadisin sahih olmasını çok isterdim. Ama hadis sahih değil, amel edilmez. Ama hakikaten sahih olmasını en çok arzu ettiğim hadislerden bir tanesi. Evet Hidayet, hadislerin zayıf veya sahih uydurma hasen olduğunu inşallah bilahare anlatırım. Hadisleri ele alırken cerh ve tadil dediğimiz bir olay var. Ravilerin sika olup olmamaları, burada raviler sika değil. Hadis amel edilmeyecek derecede zayıf. İnşallah bunu bilahare anlatırız. 1082 Abdurrahman bin Ka'b bin Malik'ten, babam Ka'b'ın gözleri kaybolunca ben onu yederdim, yani götürürdüm. Onu cuma namazına her götürdüğümde cuma ezanını işitince Ebu Umame Esad bin Zurare için istiğfar eder ve dua ederdi. Ben ondan bunu işittiğim halde bir süre bekledim, hikmetini sormadım. Sonra içimden dedim ki vallahi benim bu bekleyişim bir acizlik. Kendisi ne zaman cuma ezanını işitse Ebu Umame için istiğfar ve dua ettiğini hep işitiyorum da nedir bu diyerek hikmetini sormuyorum. Sonra daha önce kendisini her cuma günü götürdüğüm gibi yine götürdüm. Ezanı işitince her zaman yaptığı gibi yine Ebu Umame için istiğfar etti. Ben de ona babacığım cuma ezanını ne zaman işitirsen Esad bin Zurare için dua ediyorsun. Bunun sebebi ne? Ey oğulcuğum, aleyhissalatü vesselam henüz Mekke'den teşrif etmemişken Naki'ul Hadamat mıntıkasındaki Beni Beyada'ya ait Harre köyünün Hezim denilen semtinde de bize ilk cuma namazını kıldıran zat odur dedi. Ben o gün cuma namazında kaç kişiydiniz dedim. 40 erkek dedi. Evet. Cuma'nın Mekke olduğunu, medeni olduğunu ve Mekke'de Allah Resulü'nün kılmadığını ve Medine'ye geldiğinde kıldığını diyenlerin bu da yalanlamasıdır. Çünkü cuma namazı Mekke'de farz kılınmış ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam güvenlik nedeniyle, ki Müslüm'de bir rivayet var, Müslümanlar diyor 500 kişi de olsa sayısı eğer korku varsa namazları gizli kılarlar diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cuma namazını Mekke'de kılmamıştır. Ama Medine'deki Müslümanlar kılmıştır ki bu hadiste bunların delillerinden bir tanesidir. Ve hatta kendisi hicret ettiğinde bugün Medine'nin yakınlarında Cuma Mescidi diye bir mescit vardır. Şu an içinde kalmış ama o zaman dışındaydı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hicret ettiğinde o mevkiye geldiğinde Cuvasa denilen bir köydü orası o zaman. Orada kendisine gelenlerle birlikte ilk cuma namazını kılmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk kıldığı cuma budur. ve daha sonra Medine'deyken bir cumanın hutbesindeyken kıtlık zamanı bir kervanın gelmesi. Kervan geldiği zaman zil sesleri, çalgı sesleri gelirdi. Sahabe bunu duyunca hemen ona doğru gidiyor. 13-14 kişi yanında kalıyor. Buna binaen Cuma suresindeki o 9, 10 ve 11. ayetler inmiştir. Yani aynen abdest gibi Cibril bana geldi. Şu Kabe'nin önünde bana abdest aldırdı ve namaz kılmayı talim ettirdi diyor ya. Çok çok sonra abdest ayeti Kur'an'da tescil. Aynen Cuma ayeti de çok çok sonra Kur'an'da tescil gelmiştir. Emri çok önce gelmiştir ve Mekki'dir. Evet. Bu da bunların delillerinden bir tanesidir. 1083 Huzeyfe'den Aleyhisselatü Vesselam, Allah bizden öncekileri Cuma gününden saptırdı. İbadet günü olarak Yahudiler için Cumartesi günü var. Pazar günü de Hristiyanlarındır. Artık bunlar kıyamet gününe kadar bizden geri kalmış oldular. Biz dünya ehlinin en sona kalanlarıyız. Ve kıyamet günü başa geçip bütün yaratıklardan evvel haklarında hüküm verilecek olanlarız buyurdu. Dikkat ederseniz burada Cuma günü derken Eyke halkını okudunuz değil mi? Hani bu balık avlama meselesi yasaklanan, imtihan edilen. Neden onlara öyle yasaklanmıştı? Allah Azze ve Celle onlara Cuma gününü tatil olarak verdi. Onlar ne yaptılar? Rabbına söyle de bize cumartesiyi versin deyip Cuma gününü kabul etmediler. Allah da onları imtihan etti ve onlar da belasını buldular. Allah Cuma'nın hakkını verenlerden eylesin. Bizde de kim Cuma'nın hakkını, faziletini, takdirini anlayamaz, terk ederse 3 Cuma'yı terk edenin kalbi ne yapar? Mühürlenir, kafir olur. Evet. Bizde de belası büyük. Sadece onlarda değil. Aynı bela bizde de söz konusu. Ama bugün öyle hale gelmiş ki bakın şeytan nasıl onları denizde balık avlamaya kadar çıkarmışsa bizimkiler de ne yapar Muhammed ümmetini? Evet. Toplanma. Yevmül Arabe. Ne yapmış? Falan kıldırırsa kılmam. Şöyle olursa etmem. Aleykümselam ve rahmetullah. Şöyle etmem, böyle etmem. Tağutun arkasında kılınmaz. Birçok sebepler getirerek Cuma'yı ihlale gitmişlerdir. Allah bizlere mağfiret etsin. Rabbimizin verdiği hediyeyi kabul eden, faziletine erenlerden ve mükafatını kat kat alanlardan eylesin kardeşlerim. 1084 Ebu Lubabe'den Aleyhisselatü Vesselam, ne olduğunu biliyorsun Ali Abbas, nereye varmak istiyorsun anlamadım. Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz Cuma günü Allah katında günlerin büyüğü ve en azametlisidir. Allah katında Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı günlerin daha büyüğüdür. Onda 5 meziyet vardır. Allah Adem Aleyhisselam'ı o gün yarattı. Allah Adem Aleyhisselam'ı cennetten yere o gün indirdi. Allah Adem Aleyhisselam'ı o gün öldürdü. O gün öyle bir saat vardır ki mümin kul haram bir şey istemedikçe Allah-u Teala'dan ne isterse mutlaka Allah verecektir. Kıyamet o gün kopacaktır. Yüce mahkemeye erişen melekler, gök, yer, rüzgarlar, dağlar ve deniz Cuma gününden korkarlar. Anılan varlıklardan bugünden korkmayan tek bir fert yoktur. Allah o saate erenlerden, faziletini yakalayanlardan eylesin. 1085 Şeddat'tan Aleyhisselatü Vesselam, şüphesiz Cuma günü en faziletli günlerinizdendir. Adem Aleyhisselam onda yaratılmış. İkinci sura üfürülmesi o gündedir. Birinci sur üfürülmesi de ondadır. Artık onda benim üzerime bol bol salavat getirin. Çünkü o günkü salavatınız bana sunulur. Sahabeden bir tanesi diyor ki, Ya Resulullah, senin bedenin yer tarafından yenmişken çürümüşken bizim salavatımız sana nasıl sorulur? Nasıl sunulur? Aleyhissalatü vesselam, Allah peygamberlerin cesetlerini yemesini yere yasak etmiştir buyurdu. Evet, Allah onlardan razı olsun. İnsanın kafasına takılacak her şeyi sormuşlar. Evet. 1086 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam, büyük günahlar işlenmedikçe iki cuma arasında işlenen küçük günahlara cuma namazı kefaret olur. Amin. Ecmain. 1087 Evs bin Evs es-Sakafi'den aleyhissalatü vesselam, kim cuma günü eşiyle cinsi temas edip boy abdesti alır, erken gider, ibadetle meşgul olur, yürüyerek gider ve bineğe hiç binmez, imama yakın oturur, hutbeyi dinler ve hiç konuşmazsa, attığı her adıma karşılık gündüzü oruçlu ve gecesi ibadetle geçirilen bir yıllık amelin sevabını kazanmış olur. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının cuma günü ahlakı şöyleydi. Bütün hadisleri böyle cem ettiğimizde yakalarız. Onlar eğer zarrı bir ihtiyaçları yoksa sabah namazından sonra cumayı kılıp cuma bitene kadar mescitten ayrılmazlardı. Sabah namazından sonra ikide bir kalkarak ikişer rekat namaz kılarlardı. Ta cumanın vaktine kadar. Ve cuma namazında kıldıktan sonra yeryüzüne dağılır, Rabbinin rızkından ararlardı. Hadisteki işaret edilen nokta burası. Ne kadar çok hayra ererseniz, yani mescitte ne kadar kalır, Allah'a ibadete düşkün olursa, o kadar büyük bir hayrın geleceğinin işareti vardır. Allah hepimize razı olduğu amelleri işlemeyi ve bol bol hayır elde etmeyi nasip etsin. 1088 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam'dan minber üzerinde şöyle derken işittim. Kim cuma namazına gelirse önce gusletsin. 1089 Ebu Said'den aleyhissalatü vesselam, ihtilam olma çağına gelmiş olan herkese cuma günü gusül vaciptir. Bu da cumanın, bayramın vücubiyetindendir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam cumaya gelmeden önce gusletmeyi emrediyor. 1090 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kim güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gidip imama yakın durur ve hutbe okunurken susup hutbeyi dinlerse, o cuma ile diğer cuma arasındaki küçük günahları bağışlanır. Buna ilaveten 3 günlük günahı da bağışlanır. Hutbe okurken çakıl taşlarını elleyen kimse şüphesiz sevaptan mahrum olmuş olur. 1091 Enes'ten aleyhissalatü vesselam, cuma günü abdest alan kimse bu abdest ile yetinmiş olur, fazilet kazanmış olur. Bu ruhsat ne güzeldir. Farzı yeterince yapmış olur. Kim de guslederse gusül daha faziletlidir buyurmuştur. Kardeşlerim, cuma günü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam guslederek gelin diyor ama gusledemeyenin de cumadan uzak dursun demiyor. Yapabilen gusül yaparak gelir. Ama onu fırsat bulamayan da cumayı terk etmez. Abdeste ona iktifa eder. Aleykümselam ve rahmetullah. Siz Musa Bey'e müracaat edin. Ona meşin kemerler yaptırdık. Ondan bir tane alıp bağlayın. 1092 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam Efendimiz, cuma günü olunca mescidin kapılarının her birinde melekler bulunur. Bunlar mescide gelen insanları, ilk geleni, ondan sonra ilk geleni, birinci, ikinci, üçüncü diye gelişleri sırasına göre yazarlar. İmam minbere çıkacağı zaman melekler defterlerini dürerek hutbeyi dinlerler. Artık namaza tehcir eder. Erken gelen bir deve, ondan sonra gelen bir sığır, ondan sonra gelen bir koç sadaka etmiş gibidir. Nihayet sonra gelen bir tavuk ve bir yumurta alır. İmam minbere çıktıktan sonra mescide gelen artık yalnız namaz sevabını almak için gelmiş olur. Evet. Burada namaza gelenlerin almış olduğu sevabın bir dökümanı. Allah en büyüğünü, en çoğunu alanlardan eylesin. Amin. 1093 Semure'den Aleyhisselatü Vesselam Cuma'yı ve buna erken gitme misalini sadaka olarak deveyi boğazlayana, sığırı, koyunu boğazlayana benzeterek beyan etmiş ve bu benzetmeyi yaparken nihayet en sonunda tavuğu zikretmiştir. 1094 Alkama'dan Aleyhisselatü Vesselam insanlar cumalara birinci, ikinci ve üçüncü olarak erken gidiş sırası ölçüsüne göre kıyamet günü Allah'a yakın, rahmet ve ikramına yakın makam sahibi olurlar. Sonra ben dört kişinin dördüncüsüyüm. Dördüncü olan ilahi ikram ve rahmetten uzak değildir dedi. Evet. Bu da Aleyhisselatü Vesselam'ın teşvik babından ne kadar cumaya erken gidilirse kıyamet günü de Allah'a o kadar yakın olunacağının işareti. Aleykümselam ve rahmetullah. 1095 Abdullah bin Selam'dan Aleyhisselatü Vesselam herhangi birinizin iş elbisesinden başka cuma günü için bir takım elbise satın almasında hiçbir sakınca yoktur buyurmuştur. 1096 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam cuma günü halka hutbe okumuş da onların üzerine nimar hırkalarını görmüş ve Aleyhisselatü Vesselam herhangi biriniz maddi imkan bulursa iş elbisesinden başka cuma günü için bir takım elbise edinmesinde hiçbir sakınca yoktur buyurmuştur. Kardeşlerim nimar Nemire'nin çoğuludur. Nemire kaplan demektir. Bedevilerin giydiği çizgili hırka çeşitli kaplan renginde olduğu için ona Nemire ismi verilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bahsettiği bu. 1097 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kim cuma günü usulüne uygun olarak iyice gusleder, güzelce temizlenir, en güzel elbiselerinden bir takım giyer, ev halkına ait güzel kokudan Allah'ın yazdığı payı sürünür, sonra cumaya varır, usulünce hutbeyi dinler ve yan yana oturan iki kişinin arasını açmaz, eziyet etmez ise o cuma ile diğer cuma arasındaki günahları bağışlanır. Bu da cuma günü güzel bir temizliğe dikkat edilmesi, güzel koku sürünmesi ve öyle mescide gidilmesinin delillerinden. 1098 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz bu cuma Allah'ın Müslümanlara tahsis buyurduğu bir bayramdır. Artık cuma namazına gelmek isteyen kimse boy abdesti alsın ve güzel koku varsa ondan sürünsün. Misvak kullanmayı bırakmayın. Evet. 1099 Sehil'den biz kaylulet istirahatı ve gada yemeği işini daima cuma namazından sonra yapardık. Kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam her zaman kaylule uykusu yapardı. Gündüzün ortasında uyumaktır. Bu vakitte sırf istirahat etmeye de denilir. Gada da gündüzün ortasından önce yenen yemektir. Demin de hatırlattığımız gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı cuma günü oldu mu bütün alışkanlıklarını cumanın sonuna bırakır. Zarrı bir ihtiyacı yoksa sabah namazından sonra gitmez. Ta ki cuma namazını kıldıktan sonra dağılırlardı. Allah onlardan razı olsun. 1100 nolu rivayet Seleme'den biz Aleyhisselatü Vesselam'ın beraberinde cuma namazı kılardık. Namazdan sonra döndüğümüzde bizi gölgeleyecek kadar duvarlar gölgesini göremezdik. 1101 Sa'd el-Karaz'dan Aleyhisselatü Vesselam hayattayken Sa'd cuma günü gölge nalın tasması kadar olunca ezan okurdu. 1102 Enes'ten bir cuma namazını kılar, sonra evlerimize döner ve Kaylulet istirahatını yapardık. Bu da cumanın vaktinin, öğlenin vaktinin aynı olduğunu gösteriyor. 1103 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam cuma namazından önce iki hutbe okur, iki hutbe arasında biraz otururdu ve hiç konuşmazdı. Ayaktayken insanlara hitap ederdi. 1104 Amr'dan ben Aleyhisselatü Vesselam'ı minber üzerinde hutbe okurken ve mübarek başında siyah bir sarık varken gördüm demiştir. 1105 Cabir bin Semure'den Aleyhisselatü Vesselam ayakta hutbe okur ancak şu var ki biraz oturur sonra kalkardı. 1106 Cabir bin Semure'den Aleyhisselatü Vesselam ayakta hutbe okur, sonra oturur, daha sonra ayağa kalkar. İkinci hutbede ayetler okur ve Allah'ı anardı. Onun hutbesi ne uzun ne de kısaydı. Cuma namazı da ne uzundu ne de kısaydı. 1107 Sa'd el-Karaz'dan Aleyhisselatü Vesselam savaşta hitabede bulunurken eline yay alarak ona dayanırdı ve cumada hutbe okuduğu zaman elini aldığı asaya dayanırdı. 1108 Alkama'dan Aleyhisselatü Vesselam ayakta mı oturarak mı hutbe okurdu diye Abdullah bin Mesud'a sordu. Abdullah da ve seni ayakta bıraktılar ayetini okumuyor musun diyerek Cuma suresindeki ayeti hatırlatmıştır. Yani Cuma'nın hutbesi ayakta okunur. Hutbede önce nasihat vardır. Allah'a hamd, Resulüne salavat. Daha sonra az bir durma, dua, Allah'ın ayetlerinden hatırlatma ve inmedir. 1109 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam minbere çıkacağı zaman oradakilere selam verirdi. 1110 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü imam hutbe okurken sen arkadaşına sadece sus dediğin zaman yine lav abes ile iştigal etmiş olursun. Kardeşlerim, Cuma'da önünde, arkanda, yanında, sağında, solunda insanlar tartışsa bile, konuşsa bile onlara sus bile deme diyor. Sukut etmeyi ve aynı namazdaymış gibi sükunetle hutbeyi dinlemeyi emrediyor. Sus bile desek o bile abeste iştigal ediyor. Evet. 1111 Ubey bin Ka'b'dan Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü hutbesinde Tebareke suresini ayakta okudu. Allah'ın günlerinde vuku bulunacak büyük olaylardan bahis ile bize uyarıcı nasihatta bulundu. 1112 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü hutbe okurken Süleyk el-Gafatani mescide girdi. Aleyhisselatü Vesselam namaz kıldın mı ey Süleyk dedi. Hayır. O halde kalk iki rekat namaz kıl dedi. Süleyk de kalkıp iki rekat namaz kıldı. Bu da imam hutbede bile olsa mescide gelip oturacak olan insanın oturmayıp kalkıp iki rekat namaz kılmadan oturmamasının emridir. Yani tahiyyatül mescid namazını gelen imam hutbede bile olsa kılar. Aleyküm selam ve rahmetullah. 1113 Ebu Said'den aynı. 1114 Ebu Hureyre'den yine aynı. 1115 Cabir bin Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü hutbe okurken bir adam mescide girdi ve cemaatin üstünden atlamaya başladı. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam artık otur. Sen hem cemaate eziyet ettin hem de geç kaldın buyurdu. 1116 Muaz bin Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam kim Cuma günü mescitte oturan halkın üzerinden atlayıp geçerse o kimse cehennem yolu üzerinde köprü ittihaz edilir. 1117 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü hutbeden sonra minberden indiği zaman ihtiyaç olduğunda konuşurdu. Demek ki kişi mescide geldiğinde nereyi boş bulmuşsa o safı dolduracak. önlere gözünü dikmeyecek. Aleyküm selam ve rahmetullah. Madem önde namaz kılmak istiyorsa zamanında gelecek ve o safa ne yapacak? Oturacak. Kim sonradan gelip de yara yara ön saflara geçmeye çalışırsa ona ateş dokunacağını Allah Resulü bildiriyor. Allah bu gibi amellerden bizleri beri buyursun. 1118 Ubeydullah bin Ebu Rafi'den Medine valisi Mervan Ebu Hureyri'ye Medine valiliğini vekaletini vererek Mekke'ye gitti. Bunun üzerine Ebu Hureyre bize cuma namazını kıldırdı. Fatiha'dan sonra birinci rekatta Cuma suresini ve son rekatta da Münafıkın suresini okudu. Bunu Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle okurken işittiğini söyledi. 1119 Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe'den yine aynı. 1120 Ebu İnabe el-Havlani'den Aleyhisselatü Vesselam Cuma namazının birinci rekatında Seb suresini ve ikinci rekatındaysa Gâşiye suresini okuduğunu söyledi. 1121 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Cuma namazının bir rekatına yetişen kimse o rekata bir rekat eklesin. 1122 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam namazın bir rekatına yetişen kimse o namaza yetişmiş olur buyurmuştur. 1123 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Cuma namazının veya başka namazının bir rekatına yetişen kimse o namaza yetişmiş olur buyurmuştur. 1124 Abdullah bin Ömer'den Kuba ehli Cuma günü Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine gelerek beraberinde cuma namazlarını kılarlardı. 1125 Ebul Caat en Demri'den Aleyhisselatü Vesselam her kim önemsemediğinden dolayı cuma namazını 3 defa terk ederse kalbi mühürlenir. 1126 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam zarret olmaksın 3 defa cuma namazını terk edenin kalbini Allah mühürler. 1127 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam herhangi birinizden hiç umulur mu ki şehirden 1-2 mil uzakta davar sürüsünü otlatsın, orada ot temin imkansızlaşır da daha uzaklara gitsin, sonra cuma vakti olur da kendisi gelip cuma kılmasın, ikinci cuma olur da yine kılmasın, üçüncü cuma olur da gelip kılmasın. Hiçbirinizden umulmayan bu hareket nihayet sahibinin kalbinin mühürlenmesine sebep olur. Evet kardeşlerim, demek ki kişi bir şeyi bahane ederek cuma namazına gelmiyorsa onun kalbi mühürlenir. Üç cumayı terk edenin kalbi mühürlenir. Ama biraz sonra gelecek bu rivayetlerde eğer korku varsa, çamur varsa, sis varsa, iki bayram günü aynı güne gelmişse, yolcuysa, hastaysa, esirse bunlar şer'i mazeretlerdir. Bu mazeretleri olmayan ve kasten bile bile cumaya bir insan gelmezse onun kalbi mühürlenir. Allah böyle duruma düşmekten bizleri beri buyursun. 1128 Semure bin Cündüp'ten Aleyhisselatü Vesselam bile bile bir cuma namazına gitmeyen kimse bir altını sadaka olarak versin. Buna gücü yetmezse yarım altın tasadduk etsin buyurmuştur. 1129 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam cuma namazından önce 4 rekat namaz kılardı. Bu 4 rekatın arasında selam vermezdi. Bu hadis zayıftır. Amel edilmez. 1130 Abdullah bin Ömer'den cuma farzını kılınca mescitten dönüp giderdi de evinde 2 rekat namaz kılardı. Ve Aleyhisselatü Vesselam böyle yapardı. 1131 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Cuma farzından sonra evinde iki rekat namaz kılardı. 1132 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam Cuma farzından sonra namaz kıldığında dört kılınız buyurmuştur. Kardeşlerim, Cuma'nın evvelinde ona has bir namaz yoktur. Kılabildiğin kadar sabah namazından Cuma'nın vaktine kadar iki rekatta bir selam, nafile ibadet vardır. Camiye geldiğinde oturacak olan insanın iki rekat tahiyyatül mescit namazı vardır. Ve ezan okunduğunda da dileyen için ezanla kamet arasında iki rekat namaz vardır. Şu günümüzde Cuma'ya gidildiğinde Cuma namazının evvelinden kıldıkları, o öğlen namazının önden kıldıkları gibi dört rekat sünnet diye bir ifade yoktur. Sadece farzı vardır. Farzın akabinde de dört rekat sünneti vardır. Cuma bu kadardır. 1133 Amr bin Şuayb'ın dedesi, yani Abdullah bin Amr bin Elas'tan, Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü namazdan önce mescitte halka biçiminde oturmaktan bizleri nehyetmiştir. 1134 Abdullah bin Amr'dan, Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü ihtiba biçiminde oturmaktan nehyetmiştir. Yani imam hutbe okurken grup grup oturmayı yasaklamıştır. 1135 Sahip bin Yezid'den, Aleyhisselatü Vesselam'ın yalnız bir tek müezzini vardı. Aleyhisselatü Vesselam Cuma günü minbere çıktığı zaman müezzin ezan okur ve hutbeden sonra minberden indiği zaman kâmet getirir. Ebu Bekir ve Ömer de halifeyken böyleydi. Osman halife olunca, cemaat çoğalınca çarşıdaki Zevra adlı bina üstünde üçüncü çağrıyı, şimdi okunmakta olan ilk ezanı ilave etti. Osman minbere çıktığı zaman müezzin ezan okurdu ve minberden indiği zaman müezzin kâmet ederdi. 1136 Adi'den, Aleyhisselatü Vesselam minber üzerinde hutbe için ayakta durduğu zaman ashabı yüzlerini ona döndürürlerdi. 1137 Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam Cuma gününde öyle bir saat vardır ki o saate rastlayacak, onda namaz kılıp Allah'tan hayır dileyen her Müslüman adamın dileğini Allah bahşeder. Ve o saatin kısa olduğunu anlatmak için mübarek eliyle işaret etmiştir. Allah bize o saate ermeyi nasip etsin. 1138 yine aynı. 1139 yine aynı. Bu saat bizden gizlenmiş ama Cuma gününde bir saattir. 1140 Ayşe annemizden, Aleyhisselatü Vesselam kim her gün şu 12 rekat sünnet kılmaya devam ederse cennette onun için bir ev yapılır. Öğlenin evvelinden 4, ahirinden 2, akşamın ahirinden 2, yatsının ahirinden 2 ve sabahın evvelinden 2. Toplam 12 rekat nafileye devam eden cennette onun için bir ev yapılır buyurmuştur. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın farzların önünde ve arkasında kaç rekat kıldığının delilidir. Yani sabah 2 sünnet 2 farz, öğlen 4 sünnet 4 farz 2 sünnet, ikindi 4 farz, akşam 3 farz 2 sünnet, yatsı 4 farz 2 sünnet. Toplam 12 rekat nafileye devam etmiştir. 1141 Ümmü Habibe annemizden, Aleyhisselatü Vesselam kim her gün ve gecede 12 rekat sünnet kılarsa cennette onun için bir ev yapılır buyurmuştur. 1142 Ebu Hureyre'den yine aynı. 1143 İbn Ömer'den, Aleyhisselatü Vesselam şafak yeri aydınlanınca farz namazından önce iki rekat kılardı. 1144 İbn Ömer'den, Aleyhisselatü Vesselam sabah farzından önce ezan sesi onun kulaklarında imiş gibi çarçabuk iki rekat kılardı. 1145 yine aynı, Hafsa binti Ömer'den. 1146 yine aynı. 1147 yine aynı. 1148 Ebu Hureyre'den, Aleyhisselatü Vesselam sabah farzından önce iki rekatta Fatiha suresini okur ve İhlas ve Kafir'in surelerini okurdu. Yani sünnette iki rekatlık sünneti kılarken aleyhissalatü vesselam Fatiha ve estağfurullah Kafir'in suresini ve İhlas suresini okuyor. 1149 1150 aynı. 1151 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam namaz için kâmet edileceği zaman o farzdan başka hiçbir namaz kılınmaz buyurmuştur. 1152 Abdullah bin Serciş'ten aleyhissalatü vesselam bir gün sabah namazını kılmaktayken bir adam sabah farzından önceki iki rekatı kılmakla meşgul olarak görmüş ve namazı kıldıktan sonra adama ey filan sen bu iki namazımızdan hangisini namaz sayıyorsun demiş. Yani kardeşlerim farz için kâmet getirildiğinde nafil olan bırakılır ve farza uyulur. Kâmet getirildikten sonra nafile kılınmaz. Kılan bir adam varsa hani bazen camiye gittiğimizde imam farza duruyor ya hemen adam nafileyi bitirip de koşa koşa gelip farza kılıyor, kaçırdığını kılıyor. Öyle değil işte. Neredeyse bırakacak, gelecek imama tabi olacak. Ondan sonra gidip kılacak. Evet. 1153 Abdullah bin Malik'ten bir gün sabah namaz için kâmet getirildi. Aleyhissalatü vesselam sünnete durmuş olan bir adamın yanından geçti ve ona bir şey söyledi. Ne buyurduğunu bilemedim. Namazdan çıkınca biz bu adamın etrafında toplandık. Sana ne dedi dedik. Adam bana neredeyse sabah namazını 4 rekat kılacaksınız dedi dedi. 1154 Kays bin Amr'dan aleyhissalatü vesselam bir gün bir adamı sabah farzından sonra 2 rekat namaz kılarken gördü ve ona sabah namazını 2 defa mı kılıyorsun dedi. Adam da ona ben sabah namazından önceki 2 rekatı kılmamış idim de onu kıldım cevabını verdi. Aleyhissalatü vesselam bu cevaptan sonra sustu. Yani farzdan sonra önünde kılamadığın nafileyi kılabilirsin. 1155 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam uykuda kalarak sabahın sünnetini kaçırmış ve güneş doğduktan sonra bunları kılmıştır. 1156 Kabus'tan aleyhissalatü vesselamın sünnetleri devamlı kılmaktan en çok hoşlandığı namaz öğlenin farzından önce 4 rekat kılardı. Bundaki kıyamı, kıraatı uzun tutardı. Rükû ile secdelerini güzel yapardı. 1157 Ebu Eyyub el-Ensari'den aleyhissalatü vesselam öğle vakti girince öğle namazının farzından önce 4 rekat namaz kılardı. 4 rekatın arasında selam vermezdi. Ve şöyle derdi. Güneş göğün ortasından batıya kaydığı zaman şüphesiz semanın kapıları o 4 rekat için açılır derdi. 1158 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam öğlenin farzından önceki 4 rekat sünneti kaçırdığı zaman öğle farzının sonundaki 2 rekattan sonra onu kılardı. 1159 Abdullah bin el-Haris'ten aleyhissalatü vesselam zekat toplamaya bir memur göndermişti. Bir gün öğle namazı için benim odamda abdest alıyordu. Onun yanında çok muhacir vardı. Onların haline çok ihtimam gösteriyordu. Bu esnada kapı çalındı. O da kapıya çıktı. Sonra öğle farzını kıldırdı ve tahsildarın getirdiği zekatı taksim etmeye oturdu. O ikindi namazına kadar bu işle meşgul oldu. İkindi farzını kıldırdıktan sonra odama girdi ve iki rekat namaz kıldı. Sonra dedi ki tahsildarın işiyle meşguliyetim dolayısıyla bu iki rekatı öğle namazının farzından sonra kılamadım, ikindiden sonra kıldım buyurmuştur. Bu da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dikkat ederseniz nafilelere o kadar önem veriyor ki kardeşlerim öğlenin evvelinden kılamadığı sünneti akabinde kıldığı ikinin arkasında öğlenin arkasından kılamadığı iki ise İkindiği kıldıktan sonra ne yapıyor? Kılıyor. Allah amellerde bizleri hırslı kılsın. 1160 Ümmü Habib annemizden Aleyhissalatü vesselam kim öğle farzından önce 4 ve öğle farzından sonra 4 rekat sünnet kılarsa Allah onu cehennem ateşini haram kılar. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcilerinden gelen ifadelerde öğlenin akabinde kılınan ikiyi ve yatsının akabinde gelen ikiyi 4 kılana Allah cennette bir köşk verir ve cehennem ateşini haram eder rivayetleri gelmiştir. Bu ikiler 4 kılındığı gibi onun öğlenin evvelinden gelen 4 de 2 kılınabilir. Her iki rivayette vardır, sahihtir. 1161 Asım bin Damra'dan biz Aleyhisselatü Vesselam'ın gündüz kıldığı sünnet namazını Ali'den sorduk. Bu sünneti devamlı kılmaya gücünüz yetmez dedi. Biz ona sen bize bildir biz bundan gücümüzün yettiğini yaparız dedik. Aleyhisselatü Vesselam sabah farzını kılınca artık namaz kılmayı tehir eder. Nihayet güneş İkindi namazı vaktinde şuradan yani batı ufkundan ne kadar irtifada ise güneş o kadar şuradan yani doğu ufkundan yüksek olunca kalkar iki rekat sünnet kılardı. Bundan sonra namaz kılmayı geciktirir. Ta öğle namazı vaktinde güneş şuradan yani batı ufkundan uzak olduğu miktar şuradan yani doğu ufkundan yüksek olunca kalkıp 4 rekat sünnet kılar. Güneş gök ortasından ayrılınca öğle vakti girince de öğle farzından önce 4 rekat sünnet kılar. Öğle farzından sonra da 2 rekat sünnet kılar. Ve ikindi farzından önce 4 rekat sünnet kılar. Bu 4 rekatın ilk 2 rekatı ile son 2 rekatı mukarrabin meleklere, peygamberlere ve bunlara tabi olan Müslümanlara, müminlere selam vermekle birbirinden ayrılırdı. Ali Aleyhisselatü Vesselam'ın gündüz sünneti işte şu 16 rekattır. Buna devam eden azdır dedi. Bu hadis sahih değildir. Ravilerinden birisi bilinmemektedir. Amel edilmeyecek derecede bir hadistir. Buna Hacer Askalani bu hadis batıldır, amel edilmez. Abdullah İbni Mübarek bunun ravilerinden falan falan bilinmeyen birisidir. Bununla amel edilmezdir. Sahih olanı sabahın evvelinden 2, öğlenin evvelinden 4, ahirinden 2, akşamın ahirinden 2, yatsının ahirinden 2, toplam 12 rekattır. 1162 Abdullah bin Mugaffel'den Aleyhisselatü Vesselam her kim her iki ezan arasında namaz kılarsa dileyene namaz vardır demiştir. Yani ezanla kamet arasında dileyene iki rekat namaz vardır. 1163 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam hayattayken akşam farzı için müezzin ezan okurdu ama kalkıp akşamın farzından önce iki rekat nafileyi kılanların çokluğu nedeniyle okunan ikamet sanılırdı. Yani güneş batar batmaz biz diyor gider hemen iki rekat namaz kılardık. Allah Resulü bizi bundan men etmezdi diyor. 1164 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam akşam namazının farzını mescitte kılar. Sonra odama dönüp iki rekat sünneti kılardı. 1165 yine aynı. Yani akşamın akabinde iki rekat sünnet vardır. 1166 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam akşam farzından sonra iki rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Suresini ve Kafirin Surelerini okurdu. Aynı sabahın sünnetinde olduğu gibi Kafirin ve İhlas Surelerini ayrı ayrı rekatlarda okuyor. 1167 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam kim akşam namazının farzından sonra altı rekat sünnet arasında fena söz söylemeden kılarsa bu sünnet onun için 12 yıllık ibadete denk tutulur. Evet, bu hadis sahih değildir. 1168 Harice bin Huzafe'den Aleyhisselatü Vesselam sabah namazı için evinden çıkıp yanımıza geldi ve şüphesiz Allah hakkınızda dünya ve içindekilerin tümünden daha hayırlı olan bir namaz ile size ihsanda bulunmuştur. Bu vitir namazıdır. Allah-u Teala bu namazı yatsı namazıyla fecrin doğusu doğuşu arasındaki kılmayı size meşru etmiştir. Allah hepimize mağfiret etsin. Hadis-i şerifte geldiği gibi sizin diyor gece kalkıp iki rekat nafile kıldığınız namaz dünyadaki ve içindeki kazandığınız her şeyden çok çok daha hayırlıdır buyurmuştur. 1169 Ali bin Ebu Talip'ten şüphesiz vitir namazı behemahal yapılması gerekli değildir. Farz namazlarınız gibi de değildir. Lakin aleyhissalatü vesselam vitir namazını kılmıştır ve ey Kur'an ehli vitir namazı kılın çünkü Allah birdir ve biri sever buyurmuştur. Evet. Bazen bu sözler yanlış anlaşılabilir ama Ali aslında güzel izah ediyor. Allah kendisinden razı olsun. Asıl farzlardır. Nafileler değil. Ama nafileler mümini Allah'a daha çok yaklaştırır. Ve burada da dikkatinizi çektiği gibi vitir farz değildir. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın terk etmediğidir. Ve Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de ey Kur'an ehli yani ey inananlar Allah tektir, teki sever. Öyleyse vitre devam edin diyor. 1170 Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz Allah tektir, teki sever. Ey Kur'an ehli vitir namazını kılınız. 1171 Ubey bin Ka'b'dan Aleyhisselatü Vesselam vitir namazını Fatiha ile kılar. Akabinde İhlas, Felak ve Nas'ı okurdu. 1172 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam vitir namazını Fatiha'dan sonra Kafirin suresini, Ala suresini ve Felak ve Nas'ı okurdu. 1173 Abdülaziz bin Cüreyş'ten biz Aleyhisselatü Vesselam'ın vitir namazında Fatiha'dan sonra ne okuduğunu Ayşe annemize sorduğumuzda Ala suresini, İhlas suresini ve Kafirin suresini okuduğunu söylemiştir. 1174 Abdullah bin Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam gece namazını ikişer ikişer rekat olarak kılar ve bir rekatta vitir kılardı. 1175 Ebu Mecles'ten İbn Ömer gece namazı ikişer ikişerdir. Vitir namazı da tek rekattır buyurmuştur. 1176 El-Muttalib bin Abdullah'tan bir adam İbn Ömer'e ben vitir namazını nasıl kılayım dedi. İbn Ömer tek bir rekat vitir kıl diye cevap vermiştir. 1177 Ayşe annemizden Aleyhisselatü Vesselam her iki rekatın sonunda selam verir ve bir tek olarak da vitir kılardı. 1178 Hasan bin Ali'den vitir namazı kunutunda okumakta olduğum şu cümleleri bana dedem Aleyhisselatü Vesselam öğretmiştir. Allah'ım dünyada ve ahirette dertten azap eylediklerinin meyanında beni azat eyle. Sevdiğin adamlar meyanında benim işlerimi de düzenle ve beni de sev. Hidayeti erdirdiklerinle beraber beni de erdir. Kaderin şerrinden beni sen koru. Bana verdiğin nimetleri bereketlendir. Şüphesiz dilediğinle hükmedersin. Sana hükmedilmez. Şüphesiz sevdiğin kul zelil olmaz. Sen her tür eksiklikten paksın. Ey Rabbimiz ihsan ve iyiliğin boldur. Zatına layık olmayan her şey nezih ve temizsin. Amin ya Rabbi. Kardeşlerim vitir tektir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 5 vakit namaz farz olmadan önce gece namazını kılardı. Ve gece namazı Muhammed ümmetine farzdı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıkınca gece namazı nafile ve 5 vakit namaz biz Muhammed ümmetine farz kılınmıştır. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim gibi değildi. Kendisine farz olan ibadetler de vardır. Gece namazı kendisi için farzdı. Bize ise dilersek kalmıştır. Gece namazı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 11 rekattı. Bize düşense bu 11 rekatın içinde 3, 5, 7, 9, 11'i de kılma hakkı vardır dilersek. Allah tamamını kılanlardan eylesin. Eğer tek kılacaksak 1, 3 kılacaksak vitri, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam akşam namazına benzetmeyin demiştir. Yani vitir kılacak birisi 3 rekat kılacaksa tek selamda, ikinci rekatta tahiyyata oturmaz, üçüncü rekatta oturur. 5 kılacaksa yine 5. rekata kadar tahiyyata oturmaz, 5. de tahiyyata oturur. 7 kılacaksa tek selamda yine 7. rekata kadar tahiyyata oturmaz, 7. de oturur. 9 kılacaksa tek selamda 8. de ve 9. da tahiyyata oturur. Öyle selam verir. Veyahut 2'de 1 selamla veyahut Ramazan'da uyguladığı gibi 4-4-3 veya 2-2-2-2 sonunu 1 rekat kılabilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yapmış olduğu vitri böyleydi. Vitirdeki kunuta gelince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim kunutu sebebe binaen yapmıştır. Yani bir sevinci veya birine bedduası varsa son rekatta ellerini açmış ve yapabildiği duayı yapmış ve Allahu Ekber deyip rüküye gitmiştir. Günümüzde vitir kılarken 3. rekata kalktıklarında zammı sureden sonra Allahu Ekber deyip bir şeyler okuma Peygamber Aleyhisselam'ın yaptığı sünnet değildi. Yalnız Ramazan'ın son 10 gününde vitirde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kunutu terk etmemiştir. Bu da Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetindendir. Aynen deminki torunlarından Hasan'ın Allah kendisinden razı olsun naklettiği ifadede olduğu gibi. Evet, 1179 Ali bin Ebu Talip'ten Aleyhisselatü Vesselam vitir namazının selamından sonra şöyle derdi: Allah'ım senin öfkenden senin rızana sığınırım. Senin azabından senin affına sığınırım. Senin cezandan sana sığınırım. Sana layıkı veçile hamdü sena edemem. Sen zatını övdüğün yüce vasıflara ve üstün kemalata sahipsin. Amin ya Rabbi. 1180 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam yağmur duasından başka hiçbir duasında ellerini havaya kaldırmazdı. Yağmur duasında koltuk altlarının beyazlığı görülecek kadar ellerini havaya kaldırırdı. 1181 Abdullah bin Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam sen dua ettiğin zaman avuçlarının içini havaya kaldırmak ile dua et. Avuçlarının dışını havaya kaldırmak ile dua etme. Duaya son verdiğin zaman avuçlarının içini yüzüne sür. Bu hadis amel edilmeyecek derecede zayıf bir rivayettir. Aleykümselam ve rahmetullah. 1182 Ubey bin Ka'b'dan Aleyhisselatü Vesselam vitir namazını kılardı. Vitrin son rekatında rükudan önce kunut okurdu. 1183 Enes'ten kendisine sabah namazındaki kunut hakkında soru sorulmuş. Kendisi biz rükudan önce de rükudan sonra da kunut yapardık diye cevap vermiştir. 1184 yine aynı. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sadece vitire has değil, bütün farz namazlarının son rekatında rükudan önce de rükudan sonra da ellerini açarak kunut yapmış ve Rabbine dua etmiştir. Her ikisini de yapma caizdir. 1185 Mesruk'ten ben Ayşe annemize gelerek Aleyhisselatü Vesselam'ın vitir namazını ne vakit kıldığını gördüm, sordum. Ayşe annemiz o gecenin evvelinde de ortasında da her vaktinde de vitir kılmıştır. Ömrünün sonlarında vitir namazını seher vaktine doğru bitirirdi demiştir. Evet, bizlere genişlik sağladığı için Allah'a hamdolsun. Yatsının selamı verildi mi sabahın namazının vaktine kadar vitrin vaktidir. Hangi saatte isterseniz kılabilirsiniz. 1186 Ali'den Aleyhisselatü Vesselam gecenin her vaktinin gecenin evvelinde ortasında vitir kılmıştır. Vitri seher vaktine doğru sona ermiştir. 1187 Cabir'den Aleyhisselatü Vesselam Gece uyanamayacağınızdan korkarsanız gecenin evvelinde vitir namazını kılın, sonra uyuyun. Gece sonunda uyanacağını umanlar vitir namazını gecenin sonunda kılsın. Çünkü gecenin sonunda Kur'an okumada melekler hazır olur. Gece sonunda Kur'an okumak efdaldir buyurmuştur. 1188 Ebu Said'den aleyhissalatü vesselam, her kim vitir namazını kılmadan fecir doğuncaya kadar uyuyakalırsa veya unutursa sabahladığı zaman veya hatırına geldiğinde vitri kılsın. Evet. Bu da uyuyup kalan bir insan için kefaretidir. 1189 Ebu Said'den aleyhissalatü vesselam, henüz sabahlamamışken fecir doğmamışken vitir namazını kılın buyurmuştur. 1190 Ebu Eyyub el-Ensari'den aleyhissalatü vesselam, vitir namazı birdir. Artık dileyen beş kılsın, dileyen üç kılsın, dileyen bir kılsın. Evet. Genişlik sağladığı için Allah'a hamdolsun. İsteyen bir, isteyen üç, isteyen beş, isteyen yedi, isteyen dokuz, isteyen on bir kılar. 1191 Sa'd bin Hişam'dan, ben Ayşe annemize, ey müminlerin anası, bana aleyhissalatü vesselamın vitrini, vaktini, rekat sayısını anlatır mısın dedim. Biz onun için misvağını, abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah dilediği zaman onu uykusundan uyandırırdı. Kalkınca misvakla temizlenir, abdest alır. 9 rekatı üst üste aralarında selam vermeden kılardı. 8. rekata kadar teşeğüte oturmaz. 8. rekatta oturur, teşeğüte oturur, Rabbine dua eder, Allah'ı zikreder, hamd eder, ona dua eder. Sonra selam vermeden ayağa kalkar, ayakta durur. 9. rekatı kıldıktan sonra oturup Allah'ı anar, ona hamd eder, Rabbine dua eder, salavat getirir, sonra bize duyuracak şekilde selam verirdi. Selamdan sonra 2 rekat oturarak kılardı. İşte hepsi 11 rekattır. Aleyhissalatü vesselam yaşlanıp etlenince 7 rekat vitir kılardı ve bundan selam verdikten sonra 2 rekat oturarak kılardı. 2 rekattan kasıt sabahın sünnetidir. Selametle kardeş. 1192 Ümmü Seleme'den aleyhissalatü vesselam 7 veya 5 rekat olarak vitir kılardı. Bu rekatlar arasında ne selam ne de konuşmayla ara vermezdi. 1193 Abdullah bin Ömer'den aleyhissalatü vesselam yolculukta 4 rekattır farzları 2 rekat olarak kılardı. Bu 2 rekata bir şey ilave etmezdi. Geceleyin teheccüd namazını kılardı. Yani bu da vitir, hazarda da seferde de kılınan bir namazdır. 1194 yine aynı. 1195 Ümmü Seleme'den aleyhissalatü vesselam vitirden sonra hafif tuttuğu 2 rekat nafileyi oturarak kılardı. 1196 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam vitrin tek rekatını kılardı, sonra 2 rekatı kılardı. Bu 2 rekatın kıraatını oturarak ederdi. Kıraattan sonra ruku etmek istediği zaman ayağa kalkar, sonra rukuya varırdı. 1197 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam'ı gecenin sonunda ancak yanımda yatmış olarak bulurdum veya ona rastlardım. Aleyhissalatü vesselam'ın en son sözü vitirdi. 1198 Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam sabah sünnetini kıldığı zaman sağ ayağını üzerine yatardı. 1199 Ebu Hureyre'den aleyhissalatü vesselam sabah sünnetini kıldığı zaman sağ ayağını üzerine yatardı. Yani sünnetle farzın arasını biraz ayırırdı. 1200 Sa'd bin Yesar'dan Mekke'ye yapılan bir yolculukta ben Abdullah bin Ömer'le beraberdim. Gece sonuna doğru geride kalarak vitrimi kıldım. Sonra ona yetiştim. Niye geride kaldın dedi. Ben vitir namazını kıldım dedim. Aleyhissalatü vesselam senin için güzel bir örnek değil mi? Evet, ben güzel örnek dedim. Aleyhissalatü vesselam vitri devesi üzerinde kılardı buyurmuştur. 1201 Abdullah bin Abbas'tan aleyhissalatü vesselam vitir namazını devesi üstünde kılardı. Yani bu da binek üzerinde namazın kılınacağının delilleridir. 1202 Cabir bin Abdullah'tan aleyhissalatü vesselam Ebu Bekir'e Sen vitrini ne zaman kılarsın dedi. Ebu Bekir yatsıdan sonra, gecenin evvelinde dedi. Sen ya Ömer ne zaman dedi. Ömer gecenin sonunda dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, ya Ebu Bekir sen mazbut, ihtiyatlı olanı tutmuşsun. Ya Ömer sen de kuvvet yolunu tutmuşsun buyurdu. 1203 Abdullah bin Mesud'dan aleyhissalatü vesselam namaz kıldırdı. Ya fazla ya da eksik yaptı. Bunun üzerine ya Resulullah namaza bir şey mi ilave edildi denildi. Aleyhissalatü vesselam, ben de sizin gibi bir insanım. Sizin unuttuğu gibi ben de unuturum. Biriniz unuttuğu vakit oturduğu halde iki secde yapsın buyurdu. Sonra aleyhissalatü vesselam kıbleye dönerek iki secde yaptı. Yani burada da kardeşlerim, vitri istediğimiz zaman kılabileceğimiz gibi burada bir genişlik olduğu gibi rahat hareket etme hali vardır. Şimdiki hadiste ise unutma, namazı fazla kılma veya namazdaki yapılan hatalarda seviş secdesi onu ne yapar? Götürür. Yani iki rekat yapılacak secde, sağa selam verip Allahu Ekber deyip iki secde yapma ve daha sonra sağa sola selam verme namazdaki hatayı götürür. 1204 İyaz'dan Ebu Said'e birimiz namaz kılıyor da kaç rekat kıldığını bilemiyor diyerek soru sorduğunda Ebu Said de aleyhissalatü vesselam şöyle dedi. Sizden birisi namaz kılacağı zaman kaç rekat kıldığını bilemezse kesin bildiği rekat sayısına göre namazını tamamlasın ve selamdan önce oturduğu halde iki secde yapsın buyurmuştur. Yani bir mi iki mi, üç mü dört mü, dört mü beş mi bunu karıştırırsa aza tercih etsin, namazı tamamlasın, sonunda da seviş secdesi yapsın buyurmuştur. 1205 Abdullah bin Mesud'dan aleyhissalatü vesselam bize öğle namazını 5 rekat kıldırdı. Selam verince kendisine namaz arttı mı ey Allah'ın Resulü dendiğinde aleyhissalatü vesselam bacağını bükerek secde etti. İki secde ederek işte bu da bunun kefaretidir buyurmuştur.